kosztuje 80% lub piąty produkt, uważaj Barbara, no? Aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 marca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Komisja Europejska proponuje zmianę w Zielonym Ładzie. Silna Europa jest najlepszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, powiedział premier po spotkaniu w ramach Trójkąta Weimarskiego. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Odessę. Pod gruzami domów mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Są korekty w Zielonym Ładzie. Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje. Złagodzone mają być normy środowiskowe i obciążenia administracyjne. Przede wszystkim zniesiony został obowiązek ugorowania. Rolnicy, którzy nie będą wyłączać 4% ziemi z upraw, nadal będą mogli otrzymywać unijne dopłaty bezpośrednie. Wcześniej na takie dotacje nie mogli liczyć. Będą natomiast zachęty. Rolnicy, którzy dobrowolnie zdecydują się na odłogowanie, otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe. Są też zmiany, jeśli chodzi o zimową okrywę glebową. Unijne państwa będą miały więcej swobody w określaniu, kiedy dokładnie będzie ona obowiązywać. Rolnicy nie będą także zobowiązani do płodozmianu, tylko zróżnicowania upraw, a to sprawi, że tym dotkniętym suszą lub nadmiernymi opadami deszczu łatwiej będzie spełnić wymogi. Jest również zwolnienie małych gospodarstw o powierzchni poniżej 10 hektarów z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem norm środowiskowych. W Polsce takich gospodarstw jest ponad 70%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Silna Europa jest najlepszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu Trójkąta Weimarskiego. Szef polskiego rządu rozmawiał w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podzieliłem się z moimi przyjaciółmi refleksjami po pobycie w Waszyngtonie i mamy pełną zbieżność poglądów. Europa i my jako Trójkąt Weimarski czujemy się odpowiedzialni za jak najlepszą przyszłość relacji transatlantyckich i równocześnie mamy świadomość i wyciągamy z tego konsekwencje, że nikt i nic nie zdejmie z nas, Europejczyków, odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo, za naszą przyszłość. Po spotkaniu w Berlinie przywódcy Polski, Niemiec i Francji zapowiedzieli zwiększenie produkcji uzbrojenia dla Ukrainy, utworzenie koalicji na rzecz rakiet dalekiego zasięgu i wykorzystanie w tym celu rosyjskich aktywów. Rosja będzie ingerowała w wybory europejskie, powiedziała w wywiadzie dla Polskiego Radia wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. W jej ocenie Putin będzie chciał wykorzystać nadchodzące wybory, aby zatrzymać europejskie wsparcie dla Ukrainy. Musimy wygrać te wybory w tym sensie, że musimy kontynuować wsparcie dla Ukrainy. Władimir Putin wie bardzo dobrze, że jesteśmy demokracjami i dlatego atakuje umysły ludzi. On chce rozwinąć czerwony dywan przed partiami, które będą chciały zatrzymać pomoc dla Ukrainy. To się nie stanie. Vera Jourova gości w Warszawie. Dziś uczestniczyła w dyskusji na temat wyzwań stojących przed Europą. Wczoraj rozmawiała z przedstawicielami rządu na temat przywracania praworządności i bezpieczeństwa. Co najmniej 19 osób zginęło w rosyjskich atakach rakietowych na Odessę. Liczba rannych to 73 osoby, poinformował prokurator generalny Ukrainy Andriy Kostin. Pod gruzami mogą być ludzie, zaalarmował prezydent Wołodymyr Zełenski. Do drugiego ostrzału doszło podczas akcji ratunkowej po pierwszym ataku. Wcześniej informowano o 14 zabitych i 46 rannych. Trwa akcja ratunkowa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przyznał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, że wiedział o kłopotach z walką z przestępczością. Wiedziałem, że są próby zapobieżenia temu poprzez zakup odpowiednich urządzeń, mówił prezes PiS. Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela z Lewicy pytał Jarosława Kaczyńskiego, czy rozmawiał o zakupie oprogramowania z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych Mariuszem Kamińskim i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Była rozmowa o tym, że środowiska kryminalne stosują coraz bardziej nowoczesne technicznie metody porozumiewania się, co bardzo utrudnia walkę z nimi. W związku z tym jest potrzeba, żeby dysponować odpowiednimi... Czy z ust pana ministra Ziobry albo pana ministra Kamińskiego padło wtedy słowo, że trzeba kupić Pegasus? Ja w ogóle nic wtedy nie wiedziałem o Pegasusie i o ile mi w tej chwili wiadomo, ale wtedy to oferentów było, zdaje się, 7. Dziś z prac Sejmowej Komisji Śledczej zostali wykluczeni posłowie PiS Jacek Ozdoba i Mariusz Gosek. Wniosek w tej sprawie złożył wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki. Powodem było notoryczne przeszkadzanie w obradach. Na Kubie rośnie niezadowolenie społeczne. Coraz więcej jest antyrządowych haseł i niszczenia mienia należącego do władz. Według niezależnych mediów w kilku miastach pojawiło się wojsko. Jeden z portali cytuje opinię przebywającego w Hiszpanii dysydenta Juniora Garcia, który ocenia, że bliski jest wybuch protestów. Kuba wybuchnie, to już pewne. Brakuje prądu, jedzenia, leków, praw, wolności i nadziei. Czekamy tylko, aż wspólnota międzynarodowa będzie przygotowana, aby stanąć po jednej ze stron, napisał w mediach społecznościowych Junior Garcia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Kopią w Lubinie, Zagłębie gra w PKO Ekstraklasie od 19 ze Stalą Mielec do przerwy, na Dolnym Śląsku 0-0. Od 20:30 derby Poznania, Lech gra z Wartą i pewnie to, że te spotkania odbywają się zawsze na stadionie Kolejorza, ma wpływ na 7 ostatnich triumfów Lecha właśnie w bezpośrednich starciach. Gospodarze tym razem zagrają bez kluczowych piłkarzy w ofensywie, Mikela Iszaka i Alfonso Sousy. Nie tylko z tego powodu w składzie mogą być niespodzianki, sugeruje trener Lecha Mariusz Rumak. Często zmiany są też podyktowane tym, w jaki sposób chcemy grać. Ja mam ten przywilej, że mam w kadrze zawodników, praktycznie każdy może zagrać od pierwszej minuty i każdego dnia pokazuje, że na to zasługuje, a później moją rolą jest wybrać tych właściwych. Przypominamy mecz Lecha z Wartą od 20:30. Przypominamy też, że dziś rozlosowano ćwierćfinałowe pary Ligi Mistrzów i że ślepy los kojarzył już na tym etapie rozgrywek Manchester City i Real Madrid. Szkoda, że tak wcześnie. Oraz Atletico z Borussią Dortmund, Arsenal z Bayernem i Barcelonę z Paris Saint-Germain. Pod siatką PGS Skra prowadzi z GKS-em Katowice 2-0 w setach. W trzecim mamy remis po 22. Od 20:30 mecz Asekoresowi Rzeszów z Czarnymi Radą. Od jutra w Nysie z kolei spore emocje w rywalizacji pań. Mówimy o turnieju finałowym o Puchar Polski. Faworytkami będą zawodniczki Rysic z Rzeszów i ŁKS-u Łódź. O specyfice tych rozgrywek mówi środkowa bloku ekipy z Łodzi i reprezentacji Polski Klaudia Alagierska-Szczepaniak. Jest to jakaś odskocznia tak naprawdę od ligi, chociaż spotykają się zespoły tak naprawdę w jednym miejscu, więc gdzieś tam ciekawie jest grać taki turniej tak naprawdę, szczególnie jak to jest walka o puchar. Liczy się jeden mecz tak naprawdę. Każdy detal to jest walka o ten puchar. ŁKS gra jutro z Rysicami, drugą parę półfinałową tworzą BKS Bielsko i Unii Opole, finał w niedzielę. A kibice skoków w kraju chcieliby, żeby ten sezon już się zakończył. Co prawda do konkursu Pucharu Świata w namamucim obiekcie Vikersund jutrzejszego w Norwegii dostało się 4 Polaków i najlepszy z nich Aleksander Zniszczo był nawet piąty w kwalifikacjach. To pozostała trójka w zawodach o stawkę odpadłaby po pierwszej serii. Kamil Stok był 32, Piotr Żyła 35, Dawid Kubacki 36. Zatem blisko siebie i bardzo mizernie równocześnie. Sport wróci na naszą antenę po 21. No i ciekawe, czy Rumak przeciągnie dziś Lokomotywę przez Wartę. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze, na termometrach 9 stopni na wschodzie i nad morzem, 14 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Trudne sytuacje w domu, problemy rówieśnicze, depresja, przemoc. Na szczęście jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Musi być taka osoba, której to dziecko po prostu tak ufa, że wszystko powie. Znaczy, że dziecko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem. 116 111. Telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapect, numer 1 na twój kaszel.

Jeżeli mają Państwo wrażenie, że już to gdzieś Państwo kiedyś słyszeli, że Państwo to znają, to absolutnie jest to uzasadnione. Kochaj mnie, piosenka z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, która miała swoją odsłonę podczas męskiego grania w zeszłym roku, a ta nowa wersja powstała w ramach projektu Wodecki Pater, wykonuje go Piotr Odoszewski. I to jest pierwsza propozycja 102 notowania listy przebojów trójki. Jak wspomniałem, takich propozycji będziemy mieli dla Państwa aż 13. No ale teraz czas otworzyć 102 wydanie listy przebojów trójki i sprawdźmy, kogo mamy na miejscu 20. Tu nowość Chip Tobacco Bez Słów, czyli piosenka, która jeszcze tydzień temu była właśnie propozycją. Czego żałujesz? Często wracam do tej nocy z Floydami, kiedy razem siedzieliśmy pod gwiazdami. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do snu. Wiem, że kogoś masz, ja też kogoś mam. Tylko czasem tak dobrze porozmawiać. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do snu. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do snu. A jednak wszyscy psychologowie podkreślają, że w związku należy rozmawiać, więc tak bez słów to chyba nie bardzo. Bez słów Chip Tobacco to jest nowość na miejscu 20 w 102 wydaniu listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy 15 dzień marca, widzę, że kalendarz podpowiada, że mamy Dzień Konsumenta. No, święto ustanowione w Stanach Zjednoczonych już jakiś czas temu, a ja chciałem Państwa dziś zapytać, czy zdarzyło się Państwu trochę z wydatkami popłynąć za bardzo, wydać za dużo, przelicytować, ale tak, że później się okazało, że to było dobrze, że może warto to było. 227 trójek, czy zdarzyło się Państwu trochę wydać za dużo w Dniu Konsumenta? Chyba dobre pytanie. 227 trójek. Wiosna przyniesie nam nową płytę Nicka Cave'a and the Bad Seeds. Wiadomo, że będzie nosiła tytuł Wild God. Utwór tytułowy to kolejna nowość 102 wydania listy przebojów trójki. Piosenka debiutuje nam na miejscu 19. Woman.

No, przyznają państwo, że już ten pierwszy singiel robi wrażenie i warto czekać na najnowszy album Nicka Cave'a i grupy The Bad Seeds, Wild God. To jest nowość, która debiutuje nam na miejscu 19 w 102 notowaniu listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy Dzień Konsumenta, więc chciałem zapytać państwa, czy zdarzyło się państwu wydać trochę za dużo, w końcu w myśl zasady, a kto bogatemu zabroni? Raz miałem taki przypadek, że kupiłem trochę za dużo drzewa, a później tak się złożyło, że wysuszyłem te drzewo, no i sprzedałem więcej, no, lepszą sumę. No to zwróciło mi się nawiązką to. Czyli było warto. 2-2 i 7 trójek. Czy zdarzyło się państwu wydać trochę za dużo? Z jakich okolicznościach? Jak to potem się potoczyło? Proszę opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. W 102 wydaniu Listy Przebojów teraz proponuję kolejną piosenkę, kandydatkę. To jest Toni Watson, australijska piosenkarka, która okrywa się pod pseudonimem Tones and I. Dreaming to propozycja. Proszę posłuchać. And I, propozycja 102 notowania listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy Dzień Konsumenta. Czy zdarzyło się państwu trochę przelicytować, wydać za dużo? Od razu przychodzą mi na myśl paragony grozy. Być może i tak było. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa opowieści. Daria ze Śląska po wydaniu swojej debiutanckiej płyty absolutnie nie zamierza zwalniać tempa i szykuje się do wydania kolejnego albumu. Mamy pierwszy zwiastun tej nadchodzącej płyty. To utwór zatytułowany Taras. Daria ze Śląska. Taras to też nowość na miejscu 18. W wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas, pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wina, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli dopala. Kiedyś zapomnę, o co dziś poszło mi. Tak, to my, ewidentnie coś się nie układa. Mam już dość, gdy znów Tarasowe perypetie Darii ze Śląska. Taras to nowość na miejscu 18. To jest 102. wydanie Listy Przebojów Trójki. A państwo dzisiaj, w związku z tym, że mamy Dzień Konsumenta, opowiadają o swoich konsumenckich perypetiach. Często robimy zakupy w supermarketach, tak jak ja wczoraj ze siostrą. Wychodzimy z supermarketu i okazuje się, że dostaliśmy na paragonie towar, którego nie kupiliśmy. Wydaliśmy prawie 15 zł za dużo. Na szczęście mieliśmy refleks. Wróciliśmy, wyjaśniliśmy sprawę. I 15 zł wróciło do portfela. 2,27. Czy zdarzyło się państwu trochę przelicytować, wydać za dużo? Świadomie, nieświadomie? No w Dzień Konsumenta o to chciałem państwa spytać. 2,27. Proszę nam opowiedzieć. Riverside spadają z miejsca 12 na 17. Ich Friend or Foe.

Smolik i Kev Fox, Five Days, to najbardziej pogodna piosenka na albumie, powstała w czasie raczkującej pandemii i paradoksalnie jako jedyna z tamtego czasu znalazła się ostatecznie na naszej płycie, opowiedział Andrzej. Smolik, Five Days, to jest propozycja 102 notowania listy przebojów trójki. Za 6 minut będzie godzina 20, o 20 trójkowy serwis, 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji, no bo słuchamy 102 wydania listy przebojów trójki. Czekam na Państwa telefony w sprawie tego, czy zdarzyło się Państwu wydać trochę za dużo, bo dzisiaj mamy Dzień Konsumenta. Jeżeli tak, były takie historie, proszę nam o tym opowiedzieć. A w tym czasie jeszcze Mark Knopfler zagra nam Ahead of the Game na miejscu 14. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.